ओशो सहज मिले अविनाशी एन इंटीमेट टॉक गिवन इन बॉम्बे इंडिया डिस्कोर्स नंबर 8। मैं चाहता हूँ एक कैंप में आप आए। हाँ। अभी एक कैंप आबू था। अच्छा। बहुत अद्भुत कैंप। हाँ। 400 मीटर का, बहुत बढ़िया। अब कैंप कब होने वाला है? एक कैंप अगस्त में होगा देवलाली। अच्छा। और एक कैंप होगा अक्टूबर में उदयपुर के पास जय जय समुद्र, वो कैंप बहुत बढ़िया होगा। यहाँ उदयपुर में होगा, उदयपुर के पास 32 मंदिर, वो बहुत अच्छा होगा। और ये जो देवलाली जो है ये भी बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो जगह बहुत अच्छी है। अच्छा। 90 मील कीजिए और दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल झील और एकदम एकांत आयोजन, और वहाँ के सारे महल जो भी दो तीन वो उपयोग में लाने का तो बने तो उदयपुर, नहीं तो देवलाली भी बहुत अच्छी जगह है। वो तो सारा इंसान कैंप से होता, आप उसकी चिंता करें, सब सुविधा पूरी। अगस्त 1-7 अगस्त ये होगा, मैं आपको लिखवा दूंगा सब। अच्छा, बस हमें कोई खबर नहीं मिलता है ये तो फिर नहीं, मैं आपको ये लाला जी को सब खबर देती है, लेकिन वो इधर इधर मैंने यात्रा थोड़ी कम की। नहीं जाऊंगा जो मेरे पास जाना चाहते हो आज। यात्रा थोड़ी कम की। अच्छा। कैंप पर कंसंट्रेट करना थोड़ा तो ज्यादा अच्छा, और क्या चल रहा है? कुछ नया लिखते आत्मकथा पूरी हो, दो दो भाग लिख चुका हूँ, तीसरा भाग लिखना चाहता हूँ। इस बीच में अपने पत्रों वगैरह को देखते हुए ये मेरी डायरी मिल गई, तो इसको भी एक गुस्से की तरफ की डायरी है, 9 महीने की डायरी। मेरा इम्पैक्ट दस दिन पर जब मैं गया, किस तरह किया, क्या पढ़ा, कैसे लोगों के संपर्क में आया, सब कुछ एक डायरी का एक रूप है। डायरी का तो कोई रूल बन नहीं सकती, अपनी डायरी अपनी तरह की, अब मैं जिस तरह अच्छा लगता है पढ़ने में अपने पास आप यही रहते मंगला कहीं रहती है, मैं ही क्या ठहरा, और मैंने कह दिया था कि आचार्य जी ने ये कहा था कि ये तुम्हारा यही ठहरे, मेरे साथ मैंने कहा अगली बार आप यही मंगला मुझे नहीं आने थे। ये मेरी बात है, तो ये अगर मैं कहीं ठहरूँ दुर्गा आती है मेरे पास तो आई कभी दुर्गा आती है गोपाल जी कभी आती है दुर्गा के पास ही मैं आई थी शिवकेश में इधर गोपाल जी ये मैं विश्वाऊंगा जल्दी अभी गीता पर बोल रहा हूँ गीता से एक शायद एक भाग निकल गया दो भाग निकले हमारे एक ही है एक है दूसरा मिला ये डेढ़ वर्ष तो गीता पर ही बोलूंगा क्योंकि इससे कम ना बने उदयपुर का जो कैंप होगा उसमें उसमें एक उपनिषद दूंगा अभी इसमें आबू में ईसा वाष्य पर तो वो भी जल्दी आ जाएगी किताब वो आपको भिजवाता हूँ अब तो सूचना मिल गया है हमें किताब नहीं आपको सब सूचना हमने जो एक बार चिट्ठी भी लिखी थी लिख रही थी ये किताबें मेरे पास है इनको हम मेरे नाम भी कर दें यहाँ से कोई जवाब नहीं सकते अभी आप आ रहे हैं लिखने नहीं कर रहे हैं अभी तक तो उनको परमानेंट स्थान है अभी तो कायम रहूँगा घूमते ही रहता था तो और वहाँ से हट गया तो वहाँ सब गड़बड़ होता है तो अभी निकलता वो जबलपुर उसको हटा लेंगे तब व्यवस्थित हो पाया मगर अभी कभी किसी एक महीने उधर तो नहीं मिलता जब तक मैं वहां था तो वो नहीं मिलता तो बॉम्बे में आपका कार्यक्रम क्या रहता है बॉम्बे में बहुत कार्यक्रम है एक तो यहाँ एक स्टडी सर्किल निर्मित किया तो हर महीने 7 दिन उसमें बोलता है वो थोड़े से चुने हुए लोगों का ग्रुप है ताकि वो गहराई में कुछ बात हो सके तो उसमें कुछ विशेष किताबों पर बोल रहा हूँ जैसे विज्ञान भैरव पर शुरू करूंगा अगले दिन विज्ञान भैरव तंत्र का एक और मैं मानता हूँ कि दुनिया में उससे श्रेष्ठ कोई किताब ना कभी लिखी गई और न लिखनी संभव है तंत्र बहुत अद्भुत बहुत ही अद्भुत मतलब गीता गीता से बचकर तंत्र में तो बहुत किताबें हैं जिनके मुकाबले सारी चीजें बचकर हैं तो विज्ञान धारा में कुल 112 सूत्र हैं तो उसमें कोई लगेंगे 6 महीने अगले महीने से शुरू करूंगा 7 दिन तो 6 महीने उस पर टेक्स्ट उसका अंग्रेजी में भी है संस्कृत में भी है बहुत अद्भुत है एक एक सूत्र पर एक एक गीता हो सके ऐसा सारी तकलीफें ये है कि जितनी गहरी चीज हो उतना प्रचार मुश्किल हो जाए और अगर तीन टीचर्स ने जिद की कि वो जनता के तल पर बात नहीं करेंगे तो खो जाती है नहीं बस और फिर जितने भी सूत्र ग्रंथ हैं वो प्रचलित नहीं हो पाते और पुराने जितने भी कीमती ग्रंथ हैं वो सब सूत्र ग्रंथ हैं सूत्र है एक जिसकी गहन व्याख्या हो सकती है लेकिन सूत्र तो कंडेंस है, वो तो फार्मूला है, अपने आप में वो मीनिंगलेस है, वो वैसे ही जैसे रिलेटिविटी का फार्मूला है। तो आप किसी को पकड़ाने तो किसी मतलब का नहीं है, जब तक कि कोई उसको पूरा डिकोड ना करने को राजी, तो कोई डिकोड ना कर सके। तो जितने सूत्र ग्रंथ हैं सबकी तकलीफ ये है कि उनको डिकोड करने की प्रक्रियाएं होती चली गई, और तंत्र के साथ तो बहुत अनाचार हुआ। तंत्र के साथ तो ऐसा हुआ कि वो ऐसी भ्रांति फैल गई कि वो अनैतिक है, और भ्रांति के लिए कारण भी मिल गया कि वो तो तांत्रिकों ने भी अपने ग्रंथ छिपा लिए क्योंकि उनको जला देने का डर पैदा हो गया। खुद अकेले भोज ने कोई 1,00,000 तांत्रिकों की हत्या की और सारे ग्रंथ चल गए, और ये प्रक्रिया सैकड़ों साल तक चली। तो उन ग्रंथों को सिकोड़ लेने का भी मन हो गया, छिपा लेने का भी मन हो गया, और उनको जनता में चर्चा करने की बात भी मन, और कोई तांत्रिक और एक बहुत अद्भुत पूरा का पूरा वर्ग 1,00,000 सन्यासियों का हत्या किया, और वो नील है तांत्रिक कहलाते थे जिन लोगों को हत्या की। वो पैर पति और पत्नी होता और एक ही कपड़ा, दोनों नीले रंग का एक ही कपड़ा पहनते, दोनों नग्न होते अंदर उस कपड़े के, एक ही कपड़ा गले में बांधते। तो उनके पैर जाहिर पैर थे, वो जगह जगह पकड़ के मारे जाते थे। तंत्र के ग्रंथ भी सिकोड़ लिए गए, छिपा लिए गए, और कोई तांत्रिक है ये बताना भी खतरे से खाली नहीं रहा। तो तंत्र को तो बहुत नुकसान पहुंचा। मेरा मानना है कि फ्रायड और जंग एकदम बच्चे हैं, अगर तंत्र के ग्रंथ सारे के सारे डिकोड हो जाए तो इन्होंने फिर आवासा से शुरू किया है जो कि एकदम चरम स्थिति तक पहुंच गई बात थी। तो इधर मेरा ख्याल है उस पर, और धीरे धीरे तंत्र पर कुछ लोगों को काम करवा रहा हूं, और जल्दी तंत्र के अलग कैंप लेना शुरू करूंगा जहां की सिर्फ तंत्र का ही पूरी बात और प्रयोग भी करवाया जाए। तो एक तो स्टडी ग्रुप चलाते हैं यहाँ, जहां की उन किताबों की मैं बात करूंगा जिन पर की सामान्य रूप से आम लोगों के बीच बात नहीं की जा सकती, तो उनमें खास कर तो तंत्र के ग्रंथ लिए। फिर इस तरह के ग्रंथ हिंदुस्तान के बाहर भी जिन पर चर्चा करीब करीब बंद हो चुकी है, जिन पर कोई चर्चा नहीं होती, जैसे कि ताओ के चाइनीज किताबें, उन सबको वापस चर्चा में लाना चाहिए। ये स्टडी ग्रुप तो बहुत छोटा सा करते हैं 100 लोग, और मुश्किल से एंट्रेंस रखी है ताकि जो भी बात करनी है वो की जा सके, वो कोई अड़चन सुनने वाले से अड़चन ना हो। हर 7 दिन चलेगा, हर महीने। यहाँ ध्यान की क्लास चलाते हैं, 2 क्लास चलाते हैं, 1 दिन 36 घंटे, 5 एक हीलिंग सेंटर चलाते हैं। तो हीलिंग की मेरी अपनी प्रोसेस है, तो उसके बड़े अद्भुत है। उसको व्यापक करना है, और उसको व्यापक साल भर में कर लूंगा, और 31 मास हीलिंग का प्रयोग करने की तैयारी। तभी तो सन्यासी मास स्पिरिचुअल हीलिंग, तो अभी तो सन्यासियों को तैयार कर रहा हूँ, तो वो तो सिर्फ एक्सपेरिमेंटल है वहाँ मरीजों को, ताकि वो सन्यासी तैयार हो जाए हील करके, उनको भरोसा आ जाए कि हीलिंग हो। फिर मास हीलिंग का ख्याल, 10,000 मरीज इकट्ठे हील किए जाते, इकट्ठा एक सेशन मरीजों का। तीसरा एक नौ संन्यास का एक प्रयोग शुरू किया है, अभी कोई 225 संन्यासी उसमें दीक्षित किए हैं, लेकिन ये 225 संन्यासी तो स्थायी, जो थोड़े समय की उनकी सूचना नहीं दे रहे हैं, बाकी जो थोड़े समय के लिए होता है वो बहुत जल्दी स्थायी हो जाता है, फिर वापस लौटना मुश्किल है। वो तो सिर्फ प्रलोभन है थोड़े समय का, हिम्मत उसकी आ जाए, उसकी हिम्मत आ जाए। अभी इसमें 250 सन्यासी में इस पर ज्यादा जोर दे रहा हूँ, इसमें सब धर्मों के सन्यासी, इसलिए ये पहला प्रयोग है पृथ्वी पर अपने लिए। हिंदू, इसमें मुसलमान, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी, यहूदी, क्रिश्चियन, अभी 8 धर्मों के लोग उसमें दीक्षित हुई। मुसलमान तीन सन्यासी और बड़ी बाहर से भी सन्यासी आना शुरू हुए। पांच अमरीकन ने सन्यास लिया, एक इंग्लिश लड़का ने सन्यास, एक फ्रेंच क्रिकेट ने, एक जापानी। तो कोशिश ये है कि सब जातियों के, सब धर्मों के, सब देशों के, और इन सन्यासियों का कोई सेक्ट नहीं होगा, ये सिर्फ सन्यासी और धर्म ही इनका, इसलिए सब धर्मों में विचरण कर सकेंगे इस भाव से। न तो उनको हम आग्रह करते हैं कि वो क्रिश्चियन न हो जाएं, न आग्रह करते हैं कि वो किसी और वर्ग में सम्मिलित हो जाएं। उनको क्रिश्चियन साधना पद्धति जारी रखनी तो वो जारी रखें, लेकिन अब से उनका संबंध धर्म से होगा, और जहां भी धर्म का जो भी सूत्र मिलेगा वो उसे अंगीकार करने की तैयारी देगा। तो इस संन्यास को तीव्रता से फैलाने का, और ये 2 साल में 10,000 कम से कम संन्यास, फिर इन सन्यासियों के द्वारा मास हीलिंग, ध्यान और उन सब का प्रयोग करने का। तो 3 सन्यासी हीलिंग में लगते हैं अभी, तो जो प्रयोग शुरू किया है, 1 मरीज पर 3 सन्यासी, 3 मरीज वो सिर्फ पैसेज का काम करते हैं। वो तीनों मरीज पर हाथ रख के बैठ जाते हैं और थोड़ी देर में उन पर गति आनी शुरू हो जाती है। वो सिर्फ पैसेज बन सके इसकी व्यवस्था और मेथड उनको सिखाया जा रहा है, वो सिर्फ परमात्मा के लिए व्हीकल हो सके और शक्ति उनसे उतरे और मरीज में प्रवेश कर जाए। बहुत परिणाम आए हैं, अभी भी परिणाम कोई 70% है और जल्दी 100% तक पहुंचेंगे, वो पहुंचेंगे। फिर इसको मास हीलिंग की शक्ल देंगे कि 500 सन्यासी इकट्ठे 10,000 मरीजों को घेर कर खड़े हो जाएंगे और उन पर डिवाइन फोर्स उतरेगी और उसका परिणाम होगा। तो इसको तो व्यापक गति देने का, इसलिए यात्रा बंद करके सबको पूरा ग्रहण कर सकूं, नहीं तो मैं घूमता रहता हूं, फिर वो कोई काम व्यवस्थित नहीं हो पाता। ध्यान के बहुत परिणाम आने शुरू हुए। अभी जो ध्यान का प्रयोग हुआ दिल्ली से भी 3-4 लोग, इतना गहरा हुआ कि कल्पना भी कर रहे, उसके बिना आप देख कल्पना भी नहीं कर। 7 दिन 3 बैठक रोज, 4th दिन के बाद आप भरोसा नहीं कर सकेंगे कि आदमी वही है, और 7वें दिन तो विश्वास के बाहर हो जाए कि इतना प्रफुल्लित, इतना आनंदित और इतना नाचता हुआ आदमी हो सकता। 400 लोग थे तो करीब करीब 350 लोग नाचने की हालत में आ गए, इतने आनंदित कि जिसका भरोसा ही नहीं होता। और ध्यान से लौट आए हैं वहां से, तो अभी वो पीछा नहीं छोड़ा है उस आनंद में, वो है। तो हर 2 महीने में एक कैंप है। ये जो प्रयोग है ये बिल्कुल ही नया है और बहुत सी बातें इसमें संयुक्त की है, और 3 बैठके हैं सुबह दोपहर सांझ, उस पर नाम बता रहा हूँ। इधर ये गीता पर शुरू किया, गीता पर प्रमोशन कर रही है, ये कोई 10,000 पेज की कमेंट्री होगी, तो वैसे कमेंट्री कभी हुई नहीं थी। नहीं, ये तो बस शुरुआत है, ये तो कोई कई भागों में, कई भागों में 200 पेज या 150 पेज का एक भाग होगा और 10,000 अभी तो ऐसा छापेंगे, फिर इकट्ठा 1,000-1,000 पेज पे 10 कर। तो गीता पर कोई कमेंट्री मेरे हिसाब से अब तक ठीक नहीं हो पाया, एकदम साधारण है, एकदम साधारण, चाहे तिलक की हो, चाहे अरविंद की हो, चाहे विनोबा, चाहे गांधी की, बहुत साधारण, एकदम साधारण। और जो बड़ी जरूरत है वो ये है कि गीता जैसी कोई भी किताब फिर से रीओरिएंटेशन होना चाहिए उसका, कि जितना ज्ञान इस बीच विकसित हो गया हो फिर रीअब्सॉर्ब किया जा सके, कमेंट्री तो कमेंट्री बेकार है। तो शंकर के बाद कोई ऐसी कमेंट्री नहीं जिसने उस दिन का सारा ज्ञान एब्जॉर्ब कर लिया और गीता ऐसी किताब है जिसने अपने समय के सारे ज्ञान को एब्जॉर्ब करके लिखी गई है। गीता की खूबी ये है कि कृष्ण के समय तक जो भी जाना गया था वो सब इकट्ठा कर लिया। तो गीता एक सार अंश थी, सब जानकारी थी। तो मेरा मानना है गीता पर वही कमेंट्री ठीक है जो पुनः पुनः जो भी इस बीच जान लिया गया उसको फिर एब्जॉर्ब कर लिया। और गीता की क्षमता है हाँ, तो उसमें कमेंट्री में सब हाँ सब रीअब्जॉर्ब है, सब रीअब्जॉर्ब, ये उसकी क्षमता है, ये उसकी खूबी, ये किसी दूसरी किताब की खूबी नहीं है। अगर बाइबल पर कमेंट्री की जाए तो वो सब एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, उसके लिमिटेशन है। कुरान की कमेंट्री में सब एब्जॉर्ब नहीं, बहुत लिमिटेशन है। अब इसे विज्ञान कह रहा हूँ इसके भी लिमिटेशन है। किताब गीता से गहरी है लेकिन व्यापक नहीं है, गहरी बहुत है पर व्यापकता कम, बहुत नैरो पॉइंट है उसका। और गीता की व्यापकता अद्भुत है। तो ये मेरी समझ है कि उसमें हर 150 वर्ष के बाद उस पर एक कमेंट्री की जरूरत है जो फिर रीअब्जॉर्व कर ले। और इसलिए गीता एक जिसको कहना चाहिए इटर्नल एनसाइक्लोपीडिया है। और उसको इसी अर्थ में मैं कमेंट्री कर रहा हूं कि उसमें अब तक जो भी जाना गया वो रीअब्जॉर्व हो सके। और जितने लोगों ने इस बीच कमेंट्री की है उनको खुद भी पता नहीं जो जाना गया, ये तकलीफ है। जिस दिन हुआ है इनकी जानकारी ना के बराबर है, या गांधी जी जिनकी जानकारी तो बिल्कुल काखला की भी नहीं है, यानी जिनकी जानकारी ही 10-20 है। तो गीता के साथ हत्या हो जाती है, यानी गीता जितना कहती है गांधी की कमेंट्री उससे भी कम कर देती है, उसको करने वाली है, क्योंकि गांधी की खुद की जानकारी ना के बराबर है। तो ये तुम्हें उसको एक एनसाइक्लोपीडिया ही हो जाएगा। तो आधुनिक सारा मनोविज्ञान उसमें समाहित कर दे। और मजा ये है कि उसकी पॉसिबिलिटी अनंत है, यानी ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ भी ऐसा कभी भी खोजा जाए जो समाहित नहीं हो सकता, वो संभव। यही उसकी खूबी है, उसको कभी भी व्यापक किया जा सकता, कभी भी व्यापक किया जा सकता। और इस पे कोई 1.5 साल मेरा चाहिए, फिर सारे उपनिषदों पर फिर से कमेंट्री दीजिएगा। कभी ईसा भाष्य पर ये पढ़ने जैसी होगी, कोई 500 पेज की होगी। एक एक उपनिषद को एक एक कैंप में लेता जाऊंगा, ध्यान साथ चलेगा और एक उपनिषद में कमेंट्री चलेगी। कुछ किताबें ऐसी हैं जो भारत में फिर से वापस लाने की जरूरत है, जिनसे हमारे संबंध छूट गए। तो बहुत से बौद्ध ग्रंथ हैं जिनसे हमारे संबंध भी छूट गए, जिनके संस्कृत रूप भी नष्ट हो गए, जिनको वापस चाइनीज या तिब्बतन से लाना चाहिए, और जो बड़े कीमती हैं, जिनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है हमारे पास, तो उन पर भी इस स्टडी सर्कल में काम कर लेंगे। और चूंकि मैं लिखता नहीं हूँ इसलिए इसके सिवा कोई उपाय नहीं है कि वो रोल डालू तो वो इकट्ठा हो जाए। जैसे बहुत सी तिब्बतन किताबें हैं जो मूलतः संस्कृत या पाली से अनुवादित हुई, लेकिन अब उनके संस्कृत तो पाली रूप नहीं है, अब उनको तिब्बतन से वापस लाना चाहिए। और बड़ी कीमती है क्योंकि कुछ उनमें है जो कि हमारे पास सब्स्टिट्यूट भी नहीं है। जैसे बुद्ध ने कुछ काम ही अलग किया, वो बिल्कुल अलग डायमेंशन है, इसमें हिंदू विचार और जैन विचार की कोई गति नहीं। तो उस दिशा में, और मेरी अपनी समझ ये है कि अगर बुद्ध वापस हिंदुस्तान को नहीं उपलब्ध हो जाते तो भविष्य में पश्चिम के लिए हिंदुस्तान की कोई अपील नहीं होगी। पश्चिम में जो आने वाला प्रभाव होने वाला वो बुद्ध का होने वाला है, वो व्यापक प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि पश्चिम में अब जो मनोविज्ञान की खोज चल रही है उसके लिए सिवाय बुद्ध के और कहीं आधार खोजना फिलहाल मुश्किल है। पश्चिम कहता है कि अभी मन के उसने 3 हिस्से मानने स्वीकार किया, बुद्ध ने 160 मन के लेयर, उसमें 3 ये लेयर पहले लेयर थी, तीन लेयर पहले ले आती है, इसलिए जुंग को मुश्किल पड़ गई, क्योंकि जब मनोविज्ञान पश्चिम का कह रहा था सिर्फ एक ही हिस्सा है माइंड का, कॉन्शियस माइंड, तब बुद्ध के अनकॉन्शियस को कोई मानने को तैयार नहीं, फिर जब उसकी खोज भी तो मानना पड़ा कि वो दूसरा लेयर है, फिर बुद्ध के कलेक्टिव अनकॉन्शियस को कोई मानने को तैयार नहीं था, फिर जुंग को लगा कि वो भी, और अब इसमें विवाद करना कठिन होता चला जाता है कि वो जो चौथे और पांचवें और 160 जो लेयर हैं वो इस आदमी ने झूठ कहे, क्योंकि इसके तीन लेयर तो बिल्कुल सही निकले, और जब तक जिसको हमने नहीं जाना था उसको हम इनकार कर रहे थे और जानते से मान लेना पड़ा, और जब खोज पूरी हुई तो पाया कि बुद्ध ने उसके पूरे लक्षण कहे, कोई लक्षण छोड़ा नहीं, तो अब तो हालत ऐसी है कि जो लक्षण बुद्ध ने कहा है अगर नहीं मिल रहा है तो मिलेगा, यानी हमारी खोजबीन में कमी होगी। तो बुद्ध का पूरा जो चित्त विज्ञान है उस पर हमारे पास कोई ग्रंथ नहीं है, वो सबसे बेगन यह चाहिए यह जबानी है। तो उस तरह के सीकर्स को मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, और एक आश्रम बंबई के आसपास खड़ा करने का मन, जहाँ इस तरह का सारा काम मैं दे सकूँ, क्योंकि वो मेरे अकेले से नहीं हो सकेगा, सुझाव में दे सकता हूँ, ख्याल में दे सकता हूँ, उसके लिए लोग इकट्ठे करने पड़ेंगे, उस काम में लग जाए तो लोग मिलने शुरू हो रहे हैं जो कि तीव्र उस काम में लग जाए, तो वहाँ ये सारा का सारा जिसको कहना चाहिए रिसरेक्शन हुआ कि बुद्ध को पुनः उनकी पूरी क्षमता के साथ वापस ले जाए। जैसे बड़े मजे की बात है कि बुद्ध ने ध्यान की जो प्रक्रिया विकसित की उसका हिंदुस्तान में कोई प्रभाव नहीं, कोई नहीं, यद्यपि ध्यान की जितनी प्रक्रियाएं विकसित की गई उसमें बुद्ध की सरलतम और अधिकतम परिणाम लाने वाली है, लेकिन उसका परिणाम नहीं हुआ, हिंदुस्तान ने उसको कहीं से भी नहीं आत्मसात किया, वो अपरूटेड हो गया। और आज जेन के द्वारा सारे पश्चिम में उसका प्रभाव पड़ रहा है, यानी आज स्थिति ये ना, ब्राह्मण ने उसको खड़े नहीं होने दिया, क्योंकि कठिनाई ब्राह्मण के साथ थी, कठिनाई ब्राह्मण के साथ थी, ब्राह्मण के पास अपनी कुछ प्रक्रियाएं थी, जो कि बुद्ध की प्रक्रिया अगर स्वीकार होती तो नष्ट हो जाती, एक कॉम्पिटिटिव सिस्टम खड़ी हो। तो बिना इस बात को समझे कि जो कॉम्पिटिटिव है वो कॉम्प्लीमेंटरी हो सकती है, ये बात नहीं समझी जा सकती, और एकदम से जब कोई नया विचार पैदा होता है तो समझना मुश्किल होता है कि वो कॉम्प्लीमेंटरी हो सकता है। अकेले बुद्ध को आत्मसात करने में ब्राह्मण का चित्र छोटा पड़ गया, डर ऐसा पैदा हो गया कि बुद्ध ब्राह्मण को पी जाएंगे, जब तक ऐसा डर पैदा नहीं हुआ तब तक वो आत्मसात करता जाएगा, उसमें बहुत अड़चन नहीं आई। महावीर से उसने संघर्ष ही नहीं किया, न लेने का कुल कारण इतना था कि महावीर की प्रक्रिया इतनी गूढ़ थी कि उस कभी भी लोकप्रिय हो जाने की संभावना ना थी, वो हमेशा सीमित लोगों के, तो उससे कोई कंपटीशन नहीं पैदा होता था, वो कभी भी व्यापक हो जाएगी इसकी आशा ही नहीं थी, अभी भी आशा नहीं वो कभी व्यापक हो सकती, रोज महावीर की प्रक्रिया छीन होती गई, ठीक महावीर का जो दिगंबर मुनि है एक मर जाता है तो उसको सब्सिट्यूट करना मुश्किल पड़ रहा है, इस समय कुल 20 दिगंबर मुनि कुल पूरे नुस्खा, और एक मरता है 19 रह जाते हैं तो फिर 20 में खोजना मुश्किल हो जाता है, तो वो तो किसी भी दिन लोप हो सकती है, उसमें बहुत मुश्किल नहीं मामला, क्योंकि मामला इतना गूढ़, इसलिए महावीर पर भी मैं इधर काम करता हूँ कि वो जो इतनी गूढ़ है वो कैसे कुछ सरल स्टेप्स उसमें जोड़े जा सकते हैं, क्योंकि कई बार कुछ चीजें सिर्फ इसलिए गूढ़ मालूम होती है कि बीच का अगर एक स्टेप नहीं है तो भारी गूढ़ हो जाती है, जैसे सीढ़ी उसके 3 स्टेप पहले के नहीं है बाकी सब स्टेप है वो बेकार हो गए, वो बहुत कठिन हो गए, क्योंकि वो 3 स्टेप से कोई जोड़ नहीं बनता, जहाँ हम खड़े हैं और सीढ़ी जहाँ है उसके बीच में गैप पड़ जाता है, बस वो 3 स्टेप जोड़ दिए जाए तो वो सरल हो जाए। तो महावीर के कि साधना में कौन से स्टेप जोड़े जा सके कि वो खो ना जाए, क्योंकि वो एक अलग डायमेंशन है, बहुत भिन्न, जो ना बुद्ध से मिल सकता है, ना कृष्ण से मिल सकता है, ना किसी से मिल सकता है। और मेरी दृष्टि ये कि सब कॉम्प्लीमेंटरी सिस्टम, इनको कॉम्पिटिटिव समझ के भारी भूल हो गई और उससे इंडियन विजडम को भारी नुकसान पहुंचा। किसी एक से बांधने की चेष्टा हो गई जबकि वो भारी व्यापक हो सकती है, भारी व्यापक। लेकिन कॉम्प्लीमेंटरी का ख्याल भी बहुत नया है, वो था नहीं कभी और अभी साइंस से पैदा हुआ है। जैसे इक्विलिब्रियम की ज्योमेट्री, तो जब पहली दफा नॉन इक्विलिब्रियम ज्योमेट्री पैदा हुई जिसने ठीक इक्विलिब्रियम से उल्टे सिद्धांत स्थापित किए, तो इक्विलिब्रियम के फॉलोअर्स को दुश्मन मालूम पड़े, स्वाभाविक था क्योंकि इक्विलिब्रियम की सारी सिस्टम को वो इनकार करता है। अगर इक्विलिब्रियम कहता है कि दो समानांतर रेखाएं कहीं नहीं मिलती, तो नॉन इक्विलिब्रियम ज्यामिति कहती है कि ऐसी कोई रेखाएं ही नहीं होती जो कहीं ना मिल जाए। वो कहीं कितने दूर होगा ये बात दूसरी, सब समानांतर रेखाएं मिल जाएंगी, या तो ये ठीक है या कोई समानांतर रेखा नहीं होती, ये ठीक है। अगर इक्विलिब्रियम कहता है कि पॉइंट हम उसे कहते हैं जिसमें लंबाई चौड़ाई नहीं है, तो नॉन इक्विलिब्रियम ज्यामिति कहती है ऐसा कोई पॉइंट होता नहीं जिसमें लंबाई चौड़ाई ना हो, तो या तो कहो कि सब पॉइंट लंबाई चौड़ाई वाले होते हैं या कहो कि पॉइंट जैसी कोई चीज होती है। मगर ये डेफिनेशन कि लंबाई चौड़ाई नहीं होती, ऐसा पॉइंट की डेफिनेशन नहीं बर्दाश्त हो जाएगी। इक्विलिब्रियम के खिलाफ जब पहली दफा नॉन इक्विलिब्रियम ख्याल आया तो भारी दुश्मनी पैदा हुई, लेकिन धीरे धीरे ख्याल में आया कि कुछ चीजें हैं जो इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन करता है, कुछ चीजें हैं जो कि नॉन इक्विलिब्रियम ज्योमेट्री एक्सप्लेन करती है, और अगर हमें टोटल का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो ये कॉम्प्लीमेंटरी, ये दुश्मन नहीं, और अब कोई दुश्मनी नहीं दोनों की ज्योमेट्री, अब कोई दुश्मनी नहीं, ज्योमेट्री रिच हुई दोनों से। यानी कुछ चीजें जो इक्विलिब्रियम समझा ही नहीं पाता था, दिक्कत में पड़ जाता था, वो नॉन इक्विलिब्रियम में समझा। और तो अभी विज्ञान में एक नया ख्याल आया है, वो कॉम्प्लीमेंटरी सिस्टम्स का। मैं मानता हूं इसको धर्म में भी अप्लाई करना, कोई कॉम्पिटिटिव सिस्टम्स है नहीं। असल में जो भी सिस्टम कॉम्पिटिटिव मालूम पड़ती है वो हमारी ना समझी, सब कॉम्पिटिटिव सिस्टम कॉम्प्लीमेंटरी है। हाँ वो पाँच समझी एकदम परिपूर्ण है, ये सभी का ख्याल है, ये इस्लाम का ही नहीं ख्याल है, जैन भी राजी नहीं हो सकता क्योंकि तीर्थंकर सर्वज्ञ है, मोहम्मद से भी ज्यादा सर्वज्ञ है तीर्थंकर, क्योंकि मोहम्मद तो मैसेंजर है, और अगर भूल चूक हो जाए तो मैसेंजर जिम्मेवार हो सकता है, भूल चूक हो सकती है क्योंकि बीच में एक मैसेंजर है, लेकिन तीर्थंकर तो डायरेक्ट सर्वज्ञ है, वो किसी की मैसेज नहीं दे रहा है, ये उसका ही ज्ञान है और वो आल नोइंग है, इसलिए कोई उपाय नहीं है जोड़ने का, कोई उपाय नहीं। इसलिए जैन का माइंड तो मुसलमान से भी ज्यादा मुसलमान है, कुछ भी जोड़ा जा सकता है। लेकिन ये जो कॉम्प्लीमेंटरी का ख्याल है, इसमें एक और ख्याल है जो मैथमेटिक्स में एक नई दृष्टि का रहा है। पहले हमारा ख्याल था कि परफेक्शन एक चीज है, और अगर आप परफेक्ट हैं तो मैं परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन परफेक्शन की भी इन्फिनिट डायमेंशन है, मेनी परफेक्शन पॉसिबल है। जैसे कि हम कहते हैं कि एक संगीतज्ञ पूर्ण है, लेकिन इसका किसी गणतज्ञ की पूर्णता से कोई विरोध नहीं, डायमेंशन अलग है। गणितज्ञ अगर एक पूर्ण हो जाए तो उसकी पूर्णता के दावे से इस संगीतज्ञ के पूर्णता के दावे में कहीं कोई कलह पैदा नहीं होती, ये पूर्णताएं ही भिन्न आयाम में है। तो मेरी ये भी दृष्टि है कि ये महावीर का दावा भी सच हो सकता है और मोहम्मद का दावा भी सच हो सकता है, कि वे जो कह रहे हैं वो आखिरी शब्द है और उसमें कुछ सरीक करने की जरूरत नहीं, लेकिन वो डायमेंशनल है। जिस डायमेंशन में वो कह रहे हैं उस डायमेंशन में वो पूरा है, लेकिन और डायमेंशन है जिनके बाबत वो कुछ भी नहीं कह रहे हैं, जिनसे कोई लेना देना नहीं है, जिनका मोहम्मद से कोई संबंध ही नहीं। तो जब मैं कहता हूं कि कॉम्प्लीमेंटरी तो मैं शरीक नहीं कर रहा हूं। शरीक करने का मतलब ये होता है कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कुरान में कुछ जोड़ दो, मैं ये कह रहा हूं कि बहुत कुछ है जिसका कुरान से कोई लेना देना ही नहीं, उस डायमेंशन में भी नहीं पड़ता, वो अलग ही डायमेंशन। और वो डायमेंशन कॉम्प्लीमेंटरी है। अगर मनुष्य के टोटल एग्जिस्टेंस को समझना हो और अगर मनुष्य के सब आयाम समझने हैं तो वो कॉम्प्लीमेंटरी है। तो कॉम्प्लीमेंटरी हम शरीक नहीं करते, हम सिर्फ कंपटीशन काटते हैं। यानी मेरा कहना यह है कि वो द्वंद में नहीं है आपसे, ठीक जो विपरीत कह रहा है वो भी द्वंद में नहीं है। अगर वो समझता है द्वंद में तो वो भी गलती में, और आप समझते तो आप भी गलती में। वो अलग ही आयाम की बात कर रहा है जिस आयाम को आपने स्पर्श ही नहीं किया। अब जैसे कि महावीर और बुद्ध बहुत ज्यादा घनी शत्रुता में पड़ गए, दोनों समसामयिक थे इसलिए, और इसलिए जैनों और बौद्धों में जितना विरोध है उतना ना हिंदू बौद्ध में ना हिंदू जैन में। जितनी गहरी शत्रुता जैनों और बौद्धों में उतनी इनमें किसी में भी नहीं। उसका कारण है कि दोनों साथ थे और दोनों बिल्कुल ही अलग डायमेंशन की बात करते हैं। जहां महावीर कहते हैं कि संकल्प के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, विल ही सब कुछ है, और इसलिए महावीर उनको नाम दिया गया। संकल्प ही सब कुछ है। वहां पर तो कहते हैं संकल्प से कुछ भी ना हो सकता, क्योंकि संकल्प सिवाय ईगो के और कुछ भी निर्माण करता है। जितना संकल्प करोगे उतना अहंकार मजबूत होता है। और महावीर कहते हैं कि बिना संकल्प के कोई उपलब्धि नहीं होती, क्योंकि संघर्ष है भारी, एक एक राग एक एक द्वेष एक एक क्लेश से लड़ना, और लड़े बिना एक चीज भी कटने वाली नहीं। संकल्प से ही आत्मा तक पहुंचा जा सकता। बुद्ध कहते हैं संकल्प से सिर्फ ईगो तक पहुंचा जाए। इसलिए बुद्ध ने तो वहां तक हिम्मत की कि उन्होंने कहा कि आत्मा भी जो लोग बोलते हैं वो भी अहंकार का ही रूप है, इसलिए अनंतता पर जोर दिया कि आत्मा है ही नहीं, क्योंकि जब तक तुम हो तब तक मुक्ति असंभव, क्योंकि तुम ही बंधन हो। तो बुद्ध का सारा जोर इस पर है कि सवाल ये नहीं है बंधन तोड़ना है, सवाल ये है कि तुम्हें तोड़ना है। सारा का सारा डायमेंशन भिन्न है। महावीर के लिए सारे बंधन तोड़ने हैं ताकि फ्रीडम आ जाए, मुक्ति आ जाए, और बुद्ध के लिए आपको ही तोड़ देना है ताकि कोई बंधने को ही ना बचे। और अगर कोई बंधने को नहीं बचेगा तभी मुक्ति है, अगर बच गया कोई तो मोक्ष भी बंधन बन जाएगा। ये सीधा संघर्ष हो गया। तो मेरा मानना है फिर भी डायमेंशन अलग है। बुद्ध की चोट ही एक अलग डायमेंशन है, उनकी सारी चोट मैं पर है, और अगर मैं पूरी तरह टूट जाए तो मैं से बंधे हुए सारे रोग टूट जाते। महावीर की सारी चोट रोग पर है, और अगर सारे रोग टूट जाए तो मैं को खड़े होने की जगह नहीं रह जाती। यानी मेरा मानना है कि ये पोलरिटी है मैं की और रोगों की। अगर आप एक छोर से हमला करते हैं दूसरा छोर खो जाएगा। इसलिए दोनों के दावे पूरी एब्सोल्युटली सही है और दोनों के दावे कॉम्प्लीमेंटरी है, विरोधी नहीं है। तो इस पर एक बड़ा काम करने का मेरा ख्याल है। सारे आयामों से सारे दुनिया के धर्म कॉम्प्लीमेंटरी है और सारी सिस्टम कॉम्प्लीमेंटरी है, और जीवन इतना अनंत है कि अभी और सिस्टम्स की गुंजाइश है। कोई ऐसी बात नहीं है कि सिस्टम्स चुक गई, अभी और सिस्टम्स हो सकते हैं। अनंत हो सकती है। और धर्म की ठीक स्थापना उसी दिन हो सकती है जिस दिन हम इस कॉम्प्लीमेंटरीनेस को स्थापित कर सकते। तो इसमें फर्क है, जैसे गांधी जी का आग्रह है वो कॉम्प्रोमाइज का है, वो दोनों के बीच जो एक के तत्व है उनको खोजने का है, मेरा नहीं है। मेरा कहना है कि वो खोजे नहीं जा सकता। ना नहीं पुलिस, हाँ मैं दोनों को अलग मानते हुए कॉम्प्लीमेंट ही मानता हूं, इन ए ग्रेटर होल। उनमें कहीं जोड़ तोड़ करने की कोई जरूरत नहीं, कुरान अपने में काफी सही है, उसको गीता से कहीं मिलाने की कोई जरूरत नहीं। तो गीता के बाद कुरान तो कमेंट्री करने मगर वो गांधी जी वाली बोली है, वो एक यहाँ है वही वहाँ है, वो बचकानी आदत है, वो है नहीं सच, इसलिए उसमें बेईमानी करनी पड़ती है, उसमें बहुत खींचना खांचना पड़ता है, बहुत चीजें छोड़नी पड़ती है। तो आखिर में जो परिणाम निकलता है वो बहुत अजीब निकलता है। वो परिणाम ये निकलता है कि अगर गीता को प्रेम करने वाला कुरान में संता खोजेगा तो जो जो गीता में है वो कुरान से चुन लेगा और बाकी छोड़ देगा, असली कुरान छूट जाएगा, वो सिर्फ गीता के रेजोनेंसेस पकड़ेगा बस। अगर कुरान को प्रेम करने वाला गीता को खोजेगा तो बिल्कुल वो खोज लेगा जो कुरान में है, तो गीता सिर्फ एक और इविडेंस होगी, इससे ज्यादा नहीं। पकड़ उसकी कुरान पे जारी रहेगी, गांधी की जिंदगी भर पकड़ गीता पे जारी रहेगी। कुरान को माता नहीं कह सकते, पिता नहीं कह सकते, गीता को माता कह सकते, पकड़ गीता पर है। पर गीता में जो जो है वो भी कुरान में मिल जाए तो सुखद है, वो खोजा जा सकता है, मगर बहुत तोड़ और बेईमानी है। तो मैं तो सुंदरलाल और इन सबको बेईमान मानता हूँ, ये बहुत बेईमानी करते हैं और इतनी बेईमानी से सत्य नहीं खोजेगा। सद्भावना भी बेईमान हो सकती है, सद्भावना बेईमान हो सकती है, अगर सद्भावना बहुत सत्य ही है। और हमारी कुल कोशिश इतनी हिंदू मुसलमान एक हो जाए, भाईचारा हो जाए, हाँ तो ये सद्भावना तो बहुत सत्य ही है। हाँ ये न बेईमान कहूंगा, क्योंकि इस सद्भावना के लिए जो किया जा रहा है वो दिशा नहीं, इस सद्भावना के लिए जो किया जा रहा है वो डिसऑनेस्ट है। नहीं, जैसे कि आप बीमार हैं और मरने के करीब हैं, डॉक्टर कह रहा है नहीं आप जिंदा रहे, मैं मानता हूं उसकी सद्भावना है, लेकिन वो जो बोल रहा है वो झूठ है। सद्भावना की वजह से वो जो बोल रहा है उसको मैं सच नहीं कह सकता। तो ये सद्भावना तो पक्की है लेकिन पीछे बेईमानी, और मेरा मानना है कि बेईमानी से सद्भावना फलित होगी नहीं। कई बार तो ईमानदारी चाहे कितनी ही कठोर मालूम पड़े अंततः सद्भावना लाती है, और बेईमान सद्भावना अंत में परिणाम बुरे लाती है, कुछ परिणाम लाती है, क्योंकि गहरे में सब गलत हो जाता है। मेरा मानना है कि कुरान अपने में पूरा सही है, उसमें कुछ भी इंच भर छोड़ने की जरूरत नहीं। गीता अपने में पूरी सही है, उसमें कुछ इंच भर छोड़ने की जरूरत नहीं। इनका सही होना इंट्रिंसिक है, एक इनर सिस्टम है जो अपने में बिल्कुल पूरी सही है। बैलगाड़ी अपने में पूरी सही है, इसमें कार का कोई भी हिस्सा जोड़ा तो खतरी होने वाला है, और कार अपने में पूरी सही, बैलगाड़ी का कोई भी हिस्सा जोड़ा तो झंझट खड़ी होने वाली, और कितनी ही सद्भावना वाले जोड़ तोड़ कर रहे हैं वो गड्ढे में गिराएंगे, और गिराया उन्होंने गड्ढे में। हिंदुस्तान को गड्ढे में गिराने में गांधी जी से ज्यादा जिम्मेदार कोई आदमी नहीं, क्योंकि सद्भावना सती ही थी और पीछे जो जोड़ तोड़ किया वो सब गलत था, उसमें कोई गहराई नहीं, उसमें न कोई अंतर्दृष्टि थी। तो मैं किसी तरह के भी समझौते, समन्वय, सिंथेसिस नहीं, कोई सिंथेसिस संभव नहीं। कॉम्प्लीमेंटरीनेस का कंसेप्शन ही अलग है, वो ये नहीं है कि हम आत्मा और दोनों में सही को जोड़ते हैं और तालमेल बिठाते हैं, ना मैं ये कहता हूं कि सत्य इतना बड़ा है कि उसमें विरोधी सत्य समाहित हो सकते हैं। ये तो तभी संभव हो सकता है जब दोनों पार्टी या दोनों दल इस बात से सहमत हो कि कॉम्प्लीमेंट्री नहीं एक मान लीजिए न हो इसको किसी को सहमत करने की जरूरत नहीं है। मेरी समझ जो है वो ये है कि कॉम्प्लीमेंटरी का कंसेप्शन प्रचारित करने की जरूरत है, किसी को सहमत करने की जरूरत नहीं, किसी को सहमत करने जाने की जरूरत ही नहीं। वो कॉम्प्लीमेंट मेरा मानना ये है कि अगर कॉम्प्लीमेंटरीनेस में कुछ भी डेप्थ है तो उससे सहमत होना पड़ेगा। मैं आपके सहमत होने पर भरोसा नहीं करता, मैं किसी सत्य के सत्य होने पर भरोसा करता हूँ। मैं आपके सहमत होने पर भरोसा करूं तो मेरे सारे इफर्ट पॉलिटिकल हो जाते। वही हुआ गांधी के साथ। इसकी फिक्र ज्यादा है कि आप सहमत हो जाए, इसकी फिक्र कम है कि सत्य क्या है। मैं इसकी फिक्र नहीं करता कि आप सहमत हो जाए, मेरी फिक्र यह है कि सत्य क्या है। और मैं बहुत हैरान हुआ कि अगर इसकी बहुत फिक्र हो कि सत्य क्या है और अप्रोच नॉन पॉलिटिकल हो जाती, क्योंकि आपको सहमत करने का मामले पॉलिटिक्स है, आपको आपकी मैं फिक्र ही नहीं करता कि आप सहमत हो। मैं तो इसकी फिक्र में हूं कि कॉम्प्लीमेंटरी का जो ट्रक है वो अगर सच है तो मैं उसको सिद्ध करने की फिक्र में लगता हूं। और मेरी समझ ये है कि अगर वो सच है तो आप उसके करीब आना शुरू होंगे, आपको आना पड़ेगा। तो अभी अभी जैसे कि यहूदी लड़की रवि की लड़की है, तो यहूदी तो बहुत ऑर्थोडॉक्स, मोमडन कुछ नहीं, जैन कुछ नहीं, यहूदी तो एकदम ऑर्थोडॉक्स। उसकी सारी सिचुएशन इतनी वो ऑर्थोडॉक्स होगा, वो लड़की 15 दिन थी, वो एक यहूदी प्रोफेट इज़ेकियल पर काम कर रहे हैं। तो उससे 15 दिन में इज़ेकियल के बाबत ही सारी बात कर रहा, तो वो बहुत मुश्किल में पड़ी। वो मुझसे ये कहने लगी कि मैं इज़ेकियल पर तो काम कर रही हूँ वर्षों से, और जितने भी यहूदी जानकार है उन सबके पास जाकर रही हूँ, और जो आप कह रहे हैं ये इज़ेकियल में किसी ने भी नहीं कहा। तो आप किस वजह से ये कह रहे हैं, तो कैसे आपको ये पता चल रहा है इज़ेकियल, और आप जब कहते हैं तो मुझे ठीक लग रहा है कि ये है। तब मैंने उससे बात करनी शुरू की कॉम्प्लीमेंटरी ने, तो मैंने कहा कि मेरे लिए सत्य एक बहुत इतनी बड़ी घटना है, और सत्य मैं कहता ही उसको हूं विच इज कैपेबल टू एब्जॉर्ब इट्स कंट्राडिक्टरी, नहीं तो सत्य नहीं है, मत है। सत्य और मत में मैं फर्क ही ये करता हूं, मत वो है जो अपने विरोधी से दुश्मन की तरह खड़ा हो जाए, सत्य वो है जो अपने विरोधी को भी पी जाने की क्षमता रखता हो, जो अपने विरोधी को भी जगह दे देने की क्षमता रखता हो। सत्य है ही इतना आकाश जैसा कि उसमें मैं भी जी सकता हूं, मेरा दुश्मन भी, और इससे आकाश को कोई तकलीफ नहीं होती, इससे कोई तकलीफ नहीं होती, सूरज को कोई तकलीफ नहीं होती, वो मेरे दुश्मन को भी किरण दे आता, मुझको भी, और एक भी बार नहीं सोचता कि इसमें से एक किरण बेकार जा सकती क्योंकि एक दूसरे की हत्या कर सकता। ये इरेलेवेंट है, सत्य के लिए विरोधी का विरोधी को समाहित करने की क्षमता ही सत्य है। तो मैंने कहा कि मैं इज़ेकियल को ज्यादा नहीं जानता, लेकिन बृहत्तर सत्य को मैं जानता हूं, और उस बृहत्तर सत्य में इज़ेकियल की क्या जगह बन सकती उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। इज़ेकियल किस डायमेंशन की बात करता है, वो उस बृहत्तर सत्य का एक डायमेंशन है, उस बृहत्तर से मेरा संबंध है, इसलिए मैं इज़ेकियल के लिए ये बात कह रहा हूं। अभी जब गीता पर यहाँ प्रवचन चला तो यहाँ मुसलमानों का एक डेलीगेशन मेरे पास आया कि आप कुरान पर, क्योंकि जब आप गीता में ऐसे सत्यों की बात कर रहे हैं तो हमें लगता है कि कुरान में भी बहुत कुछ होगा जो हम नहीं जानते, तो मैंने कहा कि तुम अरेंज करो। तो गीता खत्म होते ही से कुरान पर साल भर नहीं, करें तो अच्छा है, करें तो अच्छा है, करें तो अच्छा है, करना बहुत मुश्किल पड़ेगा। मुश्किल इसलिए पड़ेगा कि मैं कुरान के संबंध में किसी मत से नहीं बोलने वाला, जब मैं कुरान के संबंध में बोल रहा हूं तो कुरान के संबंध में बोल रहा हूं, मैं मुसलमान, मेरी जो अप्रोच है वो भिन्न है। मैं जब कुरान के संबंध में बोल रहा हूं तो मैं मुसलमान, और बिना मुसलमान हुए कुरान के संबंध में बोलना मुश्किल, बिल्कुल मुश्किल। उतनी संपत्ति ना हो तो आप जो बोलेंगे वो सब गलत होंगे, सब गलत होंगे। और अगर मेरा कोई भी मत है तो उपद्रव पैदा कर सकता है, अगर मेरा कोई मत नहीं तो कोई उपद्रव का कारण नहीं। नहीं, कोई चीज कंट्रडिक्टरी नहीं। हमारे देखने की समझ, हमारी समझ उतने गहरे नहीं उतर पाती जहां दो कंट्रडिक्शन एक हो जाती है, बस इसलिए हमको कंट्रडिक्टरी कहते हैं। हमारी सारी तकलीफ ये है कि हम एक पत्ते को पकड़ते, फिर वृक्ष के दूसरे पत्ते को पकड़ते हैं, दोनों बिल्कुल अलग है, और हम कभी वृक्ष को नहीं पकड़ पाते जहां भी दोनों पत्ते एक हो जाते। और जहां जहां कंट्रडिक्शन है वही वही गहराई होगी, अन्यथा गहराई नहीं हो सकती। कंसिस्टेंसी सिर्फ सुपरफिशियल होती है, इसलिए जिस शास्त्र में कंट्रडिक्शन है वो दो कोड़े का है, उसमें बहुत गहराई हो नहीं सकती। कंट्रडिक्शन होता ही गहराई की वजह से है, लेकिन हम जब पढ़ने बैठते हैं तब हमें तो ऊपर से दो चीजें दिखाई पड़ती हैं, उनके नीचे नहीं उतर पाते जहां वो दोनों एक हो जाते। तो उसे समझने की जरूरत नहीं, तुम्हारी समझ को गहरा करने की, उसे समझने की जरूरत नहीं, स्पेशली तुम्हारी समझ को गहरा करने की जरूरत। हाँ, उसके लिए मेथड्स ना, समझने का प्रॉब्लम ही नहीं, तुम्हारी समझ को गहरा किया जा सकता है, उसे समझने के लिए नहीं, वो समझने की बात ही नहीं। तुम्हारी समझ गहरी हो जाए तो तुम समझ लो, और तुम्हारी समझ को गहरा करने की मेथडोलॉजी अलग है, ना वो कुरान पढ़ने से गहरी होगी ना गीता पढ़ने से गहरी होगी, उसी को मैं ध्यान कह रहा हूँ। तुम्हारी समझ को गहरा करने की मेथडोलॉजी बिल्कुल अलग है, उसको मैं ध्यान कह रहा हूँ, और उसका समझ से कोई लेना देना नहीं। सीधा बड़ी कठिनाई जो है वो ये है कि जैसे कि स्वास्थ्य की किताब पढ़ने से स्वास्थ्य का कोई लेना देना नहीं है, तुम स्वस्थ नहीं हो जाओगे, और स्वास्थ्य की परिभाषा भी समझनी मुश्किल है जब तक कि स्वस्थ होने का भीतर से अनुभव ना हो जाए, वो वेलबींग जो भीतर से पैदा होती है वो ख्याल में ना आ जाए, और स्वस्थ होने की प्रक्रियाएं, तो समझ को गहरा करने की प्रक्रियाएं, समझ को उथला, किस कारण से समझ उथली है, कौन कौन से बैरियर उसको रोक के उथला बनाए हुए, उनको तोड़ने के मेथड, उनका ना कुरान से कोई लेना है ना गीता से कोई लेना। और बड़े मजे की बात यह है कि अगर वो समझ गहरी हो जाए तो कुरान में भी गहराई दिखाई पड़ने लगेगी और गीता में भी गहराई दिखाई पड़ने लगेगी, क्योंकि सवाल तुम्हारी गहराई में देखने का है, और एक बार तुम्हें गहरा देखने की क्षमता आ जाए तो तुम कहीं भी गहराई देख सकोगी, वो तुम्हारी कितनी गहरी आंख जाती है उस पर निर्भर। और बड़े मजे की बात यह है कि कुरान के कंट्रडिक्शन उतने गहरे नहीं है जितने गीता के, क्योंकि गीता ज्यादा गहरी किताब, इसलिए जो कुरान नहीं समझ सकता वो गीता तो कभी नहीं समझ पाएगा, क्योंकि कुरान का जो लेयर है कंट्रडिक्शन का वो उतना गहरा नहीं है, वो उतना कुरान में कंट्रडिक्शन दिखाई पड़ेंगे, कुरान में कंट्रडिक्शन दिखाई पड़ेंगे, सभी धर्म ग्रंथों में दिखाई पड़ेंगे, ऐसा कोई धर्म ग्रंथ नहीं है। कंट्रडिक्शन जरूरी है, जिस चीज को पेश करते हैं एक पहले पेज पे उसी कहानी में ना इतनी देर भी नहीं लगानी पड़ती, फिर दूसरे वाक्य में, कभी तो उसी वाक्य के आधे हिस्से में उसको काटना पड़ता है, उसको काटना पड़ता है, बिल्कुल अनिवार्य हो जाता है उसे काटना। वो जो मैं कह रहा हूँ क्योंकि सत्य जो है वो अपने कंट्राडिक्टरी को अपने भीतर लिए होता है, जिसको भी सत्य बोलना है उसको कंट्राडिक्शन में बोलना पड़ेगा, नहीं तो नहीं बोल सकते। अब जैसे कि उपनिषद में मीसा वास्तव बोल रहा था, एक सूत्र है, वह दूर से भी दूर और निकट से भी निकट, आधे वाक्य में उसी का आधा हिस्सा तत्काल, यानी ऋषि इतनी जल्दी में है कि कहीं तुम पकड़ ना लो पहले हिस्से, इसलिए एक पेज तक भी रुकना मुश्किल, जरूरी है कि तुम पूरा पेज पढ़ो। तो ठीक उसी वाक्य के आधे हिस्से में गलत करना पड़ेगा उसको जो आगे कहा, और वजह है करने की, बहुत गहरी वजह, क्योंकि जब हम कहते हैं दूर से भी दूर तब हम आदिवासी कह रहे हैं, और आधी बात यही है कि निकट से भी निकट, और दोनों बात एक साथ सच है, इन दोनों से कोई भी एक कही गई होती तो हम कहते हैं कंसिस्टेंट बात, दोनों एक साथ कही है। लेकिन जिस आदमी ने कही है उसकी भी तकलीफ है, उसको दोनों बातें सच मालूम पड़ रही है, जहां तक उसका खुद का संबंध है निकट से निकट, और जहां तक आपका संबंध जिससे वो कह रहा है दूर से दूर, जहां तक अक्लियत का संबंध है निकट से निकट, और जहां तक यात्रा का संबंध है दूर से दूर, करीब करीब मामला ऐसा ही है जैसे किसी पहाड़ पर चढ़ रहे हैं और बिल्कुल पास दिखाई पड़ती है कोई चीज, और सच में ये पास अगर उड़ सकते हैं, लेकिन बड़ी दूर है क्योंकि पूरे पहाड़ का गोल चक्कर काटते हैं। तब जो इशारा कर रहा है वो आधी बात कहेगा अगर वो कहेगी बिल्कुल निकट, उसे दोनों बात कहनी चाहिए, बिल्कुल निकट भी कहना चाहिए क्योंकि सच में ही निकट है ये, दूसरी बात कि हम नहीं उड़ सकते, इसमें उसके निकट होने का कोई कसूर नहीं, दूर से भी दूर है क्योंकि हम यात्रा करनी पड़ेगी। हाँ लक्ष्मी, अच्छी बात, एक दो मिनट बाद है। कोई होगा छोड़ ले रहा ठीक, ये दोनों बातें एक साथ ही कहनी पड़ेंगी मेरा, और दोनों एक साथ ही सच, और जो एक को सच मानेगा वो गलती में पड़ेगा, और इन दोनों के हजार कारण हैं, ये तो कारण है ही कि वो पास है, और ये भी कारण है कि मार्ग दूर है, ये भी कारण है कि तुमसे कोई कहे कि वो पास है ताकि तुम चल सको, और ये भी तुमसे कहे कि दूर है ताकि तुम जल्दी निराश ना हो सको, सिर्फ इतना कहे कि बहुत दूर है तो रुक भी सकती हो, बैठ भी सकती हो, आशा भी छोड़ सकती हो, तुम्हारी आशा को जगाने के लिए कहना जरूरी है कि बिल्कुल पास, लेकिन अगर कहे कि बिल्कुल पास तो दो कदम चल के तुम निराश भी हो सकते, इसलिए बिल्कुल कहना जरूरी है कि दूर भी, यात्रा लंबी होगी, हालांकि जब तुम पहुंचोगे तब तुम पाओगे कि तुम्हारे तुम जहां खड़ी थी और जहां तुम आई हो वहां पास ना के बराबर, इतना भी नहीं जितना पहाड़ पर होता है, इतना भी नहीं, अंततः तो जहां हम पहुंचते हैं हम अखीर में हंसते हैं और पाते हैं कि हम वहीं पहुंचे हैं जहां हम सदा से थे, अभी बड़ी कठिनाई, बुद्ध को जब ज्ञान हुआ और बुद्ध से किसी ने पूछा कि आपने क्या पा लिया, तो बुद्ध ने कहा कि अब तुम्हें मत पूछो, क्योंकि मैं कहूं तो या तो झूठ कहूं और या कुछ ऐसा कहूं जिससे तुम मुश्किल में पड़ो, फिर भी कहा कि नहीं हमें कहें, तो उन्होंने कहा मैंने कुछ भी नहीं पाया क्योंकि जो मुझे मिला ही हुआ था वो वही पा लिया, अब एक बड़ी मुश्किल की बात है, जो मिला ही हुआ था उसको कहना कि पा लिया है झूठ, क्योंकि जो मिला ही हुआ था उसको पाने का क्या अर्थ, लेकिन फिर भी कहना पड़ेगा कि जो मिला ही हुआ था उसी को पा लिया है, क्योंकि एक दिन तो था कि मुझे पता भी नहीं था कि वो मेरे पास मेरा मिला हुआ, तो धर्म को तो विरोध की भाषा में बोलना ही पड़ेगा, तो मैं तो इसको कहता हूं कि जहां तुम विरोध पाओ वहीं समझना कि कोई गहरा सत्य कहा गया है, और जहां तुम कोई विरोध ना पाओ फिर देना उस किताब को कचरे, क्योंकि उसमें कुछ गहरा है नहीं तो विरोध होता ही, यानी जो किताब बिल्कुल कंसिस्टेंट है, जो आदमी बिल्कुल कंसिस्टेंट मालूम पड़े, दो कौड़ी का समझना है, क्योंकि गहराई पर विरोध अनिवार्य है। टर्टुलियन एक ईसाई फकीर हुआ, जब वो अगस्तीन के पास गया और अगस्तीन की उसने पहली दफा बात सुनी, तो जिन साथियों के साथ गया था, बाहर आके उन साथियों ने कहा, वी कैन नॉट बिलीव, ही इज कंट्राडिक्टरी। टर्टुलियन ने कहा, दैट इज द रीजन टू बिलीव, आई हैव फॉलन इन लव विद हिम बिकॉज ही इज कंट्राडिक्टरी। टर्टुलियन ने कहा कि यही तो वजह हो गई उससे प्रेम में गिर जाने की, कि वो आदमी कंट्राडिक्टरी है, उसके पास कुछ है। और टर्टुलियन ने एक व्याख्या की है, आई बिलीव इन गॉड बिकॉज इट इज एब्सर्ड, इट इज टोटली एब्सर्ड। ईश्वर में भरोसे से ज्यादा एब्सर्ड कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि ईश्वर के लिए ना तो कोई प्रमाण मिलता है, ना कोई आधार मिलता है, ना कोई कहने वाला मिलता कि मैंने जान लिया, क्योंकि जानने वाले कहते हैं कि हम कभी ये ना कहेंगे। तो ईश्वर को विश्वास करने से ज्यादा एब्सर्ड क्या हो सकता है। लेकिन टर्टुलियन कहता है, बिकॉज इट इज एब्सर्ड देयरफॉर आई बिलीव। कोई 700 साल बाद किर्कगार्ड ने टर्टुलियन पर एक वक्तव्य दिया और उसने कहा कि मैंने ईश्वर के संबंध में सारे आस्थावान लोगों के वक्तव्य पढ़े, लेकिन टर्टुलियन का मुकाबला नहीं। वो कहता है कि एब्सर्ड है इसलिए विश्वास करते हैं, और एब्सर्डिटी वहीं खड़ी हो जाती है जहां कंट्राडिक्शन, और कंट्राडिक्शन अगर एब्सोल्यूट है तब एब्सर्ड हो जाती है बात बिल्कुल, और एब्सोल्यूट कंट्राडिक्शन। लेकिन तुम्हारी समझ उस गहराई पर जाए जहां कंट्राडिक्शन मिलते हैं, जहां दोनों बात एक साथ सच होती है। और ये कुरान से नहीं जाएगी, गीता से कहीं से भी नहीं जाएगी, ये तुम्हारी समझ को ही सीधा ले जाना पड़ेगा, और उसके रास्ते और उन रास्तों का ना मुसलमान से कोई लेना देना, ना हिंदू से कोई लेना देना, वो रास्ते बिल्कुल साइंटिफिक है। इसलिए भी मेरी समझ है कि वो बात गहरे में पहुंच जाती है, अगर रास्ता बिल्कुल साइंटिफिक है, उसका किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं और बिल्कुल हाइपोथेटिकल और एक्सपेरिमेंटल, तो समझ गहरी हो जाती है। समझ गहरी होती है कि तुम कहीं भी गहराई खोज पाओ, कहीं भी गहराई खोज पाओ। और ऐसा नहीं कि कुरान में कंट्राडिक्शन है, छोटे से फूल के पास कंट्राडिक्शन उतनी ही मौजूदगी में खड़ा हुआ है, वही कांटा खिला हुआ है, वही फूल खिला, और कांटे और फूल के गहरे अस्तित्व में कोई कंट्राडिक्शन नहीं। मेनी डायमेंशनल और कंट्राडिक्शन, और सब कंट्राडिक्शन कॉम्प्लीमेंटरी। पर इसके लिए कोई लॉजिकल हिसाब नहीं बिठाया जा सकता, इसके लिए डीपर अंडरस्टैंडिंग रास्ता बन गया, और डीपर अंडरस्टैंडिंग मेथडोलॉजी की बात कहीं से तोड़ना पड़े और बैरियर्स टूटते। आप आए तो जितना पर्याप्त है आज के लिए, वो जितना निकल जाए, और आप भरेंगे तो मैं आऊंगा आपसे कॉन्टेक्ट करूंगा, इधर दो तीन दिन तो आपका प्रोजेक्ट है नहीं, सोमवार तक नहीं आपको बैठता और कोई क्लास अब की दफा में आपको बना सकते।